Koniec głośnego procesu w Anglii. Były DJ, 73-letni Ray Terrett, uznany za winnego 7 gwałtów i 11 innych napaści na nieletnia. Oskarżyciel w procesie Raya Terretta powiedział reporterom: ofiary w tej sprawie musiały żyć przez lata ze świadomością tego, co im zrobił Terrett. Miało to znaczny wpływ na ich życie osobiste, zawodowe i towarzyskie. Najmłodsza ofiara Terretta miała 12 lat. Jak mówiła BBC: nie chodzi nam o żadne odszkodowania, nie chodzi o rozgłos. Chcemy tylko sprawiedliwości. Terrett złamał mi życie. Prowadząca dochodzenie inspektor policji mówiła zaś po rozprawie: z tego, co mówił tym dziewczętom, wynikało, że czuł się nietykalny. Proces w Manchesterze to kolejna odsłona rozprawy z pedofilią na Wyspach Brytyjskich. Sędzia ogłosi wyrok w przyszłym tygodniu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Hiszpańska Straż Morska uratowała 28 imigrantów z Afryki. Łódź, którą płynęli, została zlokalizowana ponad 40 kilometrów od południowego wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego. Imigranci twierdzą, że łodzią płynęło ponad 50 osób. O łodzi z imigrantami poinformowała hiszpańskie służby morskie, działająca w Maroku organizacja pozarządowa pomagająca nielegalnym imigrantom. Twierdzi, że płynęło nią 57 osób, w tym 8 niemowląt i małe dzieci. Łódź została zlokalizowana przez statek handlowy. Okazało się jednak, że na pokładzie jest tylko 28 osób, w tym jedno dziecko. Imigranci spędzili na morzu całą noc. Twierdzą, że kilka osób wpadło do wody, nie podają jednak szczegółów zajścia. Dziecko i kobietę w ciąży przetransportowano helikopterem do szpitala w Almerii na południu Hiszpanii. Reszta uratowanych płynie w stronę wybrzeża statkiem Straży Morskiej. Trwają poszukiwania zaginionych osób. W akcji ratunkowej oprócz Hiszpanii uczestniczy Maroko. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Warszawiacy mieli pojechać drugą linią metra na przedświąteczne zakupy, ale już wiemy, że tak się nie stanie. Niedawny pożar na stacji Rondo Daszyńskiego kolejny raz spowodował opóźnienie. Hanna Gronkiewicz-Waltz przed wyborami obiecywała, że pasażerowie pojadą drugą linią metra jeszcze przed świętami. Teraz prezydent stolicy z tych obietnic się wycofuje. Postanowiliśmy wstrzymać dalsze prace straży pożarnej i jazdy testowe. Na pewno może być niezadowolenie z tego, że ten termin nie został dotrzymany. Ja uważam, że nie mogę zlekceważyć tego incydentu. Wszystko wskazuje więc na to, że na otwarcie drugiej linii metra warszawiacy jeszcze poczekają. Termin już normalnej jazdy dla pasażerów, czyli oddania metra do eksploatacji, będzie wydłużony, myślę, że o dobrych kilka tygodni. Centralny odcinek drugiej linii metra miał zostać otwarty jeszcze w 2012 roku. Jednak problemy techniczne, takie jak zalanie przez wodę stacji po Wiśle, spowodowały znaczne opóźnienia. Michał Dydliński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W nocy może padać przelotny, marznący deszcz lub śnieg. Na drogach ślisko. Sobota pochmurna, miejscami słabe opady deszczu, marznącej mrzawki lub deszczu ze śniegiem. Od minus 2 stopni w Suwałkach do 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższą sobotę w liście osobistej będę miał ogromny zaszczyt i przyjemność gościć Jessie Ware, która w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewa dla nas 3, a może nawet 4 utwory. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie konsolę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z kontrolerem bezprzewodowym i 3 grami za 1849 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, Torem, Motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15 z systemem Windows 8.1 oraz z pakietem Microsoft Office 365 Personal i 10 tysięcy gigabajtów przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Każdy. należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz Samsung z teleskopową rurą i regulacją mocy w klasie energetycznej F za 189 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 albo 8, nie pamiętam. Minut po 20. Dobry wieczór Państwu. Co tam u Państwa słychać? Jaka atmosfera? O! Olgierd 7 listopada kończy 45 lat i z tej okazji składa mu życzenia Pola, a Pola jest jego teściową. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1714. Co wynika z Państwa głosowania? Za głosy dziękujemy. 17 utworów spada, 4 utwory zachowują miejsce z przed tygodniem, 4 wędrują do góry i mamy w zestawieniu podstawowym aż 5 nowości. Hurra! Na 30 ze świetnej płyty i tytuł pasujący do obecnej atmosfery. Dobry wieczór WW, 5 w dół na 30. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dopa, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się utopi. To chyba jedno z moich ulubionych nagrań z tego ostatniego krążka. Dobry wieczór WW, 5 w dół, dziś na 30. No i co? I minął listopad, a nie udało nam się z Wojtkiem pogadać ani o dzieciach, ani o wnukach. Ale co się odwlecze, to w przyszłym 2015 roku. Something from Nothing, Foo Fighters, 7 w dół, 29. Albert, który ma 6 lat, otóż chwali się, że składa pociąg, który dostał od świętego Mikołaja i słucha trójki i od roku trwa do 22. Pozdrawiają nam ojciec i syn, ale to jest kapitalna zabawa. A może by tak, drodzy panowie, zejść do piwnicy, wyciągnąć szyny, wszystko to podłączyć i się pobawić przed świętami? Dzisiaj rano słyszałem, jak słuchaczka prognozowała, że dzisiaj być może ten utwór to będzie numer jeden. Niestety 5 w dół na 28. Love Kills Queen. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living pastime, rooting your heart like stay for a lifetime. Won't let you go, cause love won't leave you alone. Love don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills, drills you through the heart. Love kills, scars you from the start. Dwa tygodnie w zestawieniu, dziś 5 w dół, ale dziś, jak państwo słyszeli, lista spadkowa, 17 utworów spada, ten akurat na 28, Love Kills, zespół Queen. No i mamy informację, kolejna atmosfera u państwa. W poniedziałek przyszła na świat Zosia, właśnie słucha pierwszej w swym życiu listy i liczy trochę na pozdrowienia Barona. Zośku, wszystkiego najlepszego, dużo dobrych dni przed tobą, dużo rock'n'rolla i dużo muzyki w życiu. A to 7 w dół na 27, wielkie wrażenie, Gamba Kulka. Może trujących, nie wiem, spróbuj zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Wielkie wrażenie, Gaba Kulka, 7 w dół po 16 tygodniach, dziś na miejscu 27, 1714 notowanie. A tu ci nowość. Na 26 samokrytyka, Paweł Kukiz. We'll be right back.

Nie należę do wielkich fanów zespołu U2, ale to nagranie w radiu i przed południem i teraz zabrzmiało świetnie. Ever Breaking Wave. Zespół U2 i o tym utworze wspominała słuchaczka dziś rano, że to będzie dzisiaj numer jeden. Dwa do góry, ale tylko na miejsce 22, ale tylko dwa tygodnie w zestawieniu. W związku z tym za tydzień wszystko może się zdarzyć. Jaka atmosfera u państwa? Proszę posłuchać, co napisał pan Michał. Siedzę sobie w schronisku na czarnej przełęczy w Karkonoszach. Co słychać? Wiatr, trzeszczący mróz i szać pokrywająca grubą warstwą wszystko dookoła. Dodajcie do tego ciepły kokon śpiwora, kubek gorącej herbaty i trójkę weterza. To jest dopiero klimat. O trzeciej pobudka i ruszam dalej. Pozdrowienia dla mojej żony Livii, syna Leona i całej trójkowej ekipy. Michał, dziękujemy bardzo. Trzy w dół na 21 się ściemnia. Nosowska. Dwanaście w tygodni w zestawieniu, dzisiaj trzy w dół, z 18 na 21, sieście Mnia Nosowska. 1714 notowanie, są takie utwory, być może państwa też tak się to objawia, że się nigdy nie nudzą. Na przykład mam taki utwór z ostatnich czasów, to jest Graffiti on a Train, Stereophonics. I ten też do nich należy, Pendulum, Pearl Jam na 20. This may grow. easy come and easy go. Pendulum i Pearl Jam, dziś o jedną pozycję w dół, ale 27 tygodni z nami to nagranie, dziś na miejscu 20. Listy Państwa do listy upływające kilometry w czasie powrotu do domu odmierzam częstotliwościami i audycjami trójki. Załączam zrzut zapamiętanych stacji z mojego telefonu. Dziękuję bardzo. W niedzielę czeka mnie podróż po falach eteru w drugą stronę. Pozdrawiam wszystkich słuchających radia w podróży. Trójka to najlepszy kampandarek. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Coś w tym jest, bo kilkakrotnie już mówiliśmy o tym, że listę przebojów do odsłuchania w domu, w biurze, w pracy, w czasie wolnym, ale dobrze się słucha w samochodzie i znam nawet słuchaczy, którzy pisali do listy, że to niewiarygodne, ale specjalnie schodzą do garażu, siadają w samochodzie i słuchają listy właśnie w tym pojeździe. Would you fight for my love? To jest Jack White, 2 w dół dziś na 19. Fight for my love, Jack White, 19 tygodni, dziś na miejscu 19. Spadkowa lista, 3 do góry, nareszcie, na 18. Take me to church, Hozja. My lover's got humor, she's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, I should have worshipped her sooner, if the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece, every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, hey, amen. Hey. Church, shower. I to dzisiaj wędruje o 3 pozycje do góry na 18. Take Me to Church, Hozier w 1714 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Uwaga, podaję sposób na słuchanie listy według pana Michała. Gaszę światło w pokoju, głośniki idą w ruch i słucham listy. A sąsiedzi razem ze mną, chyba nie mają wyjścia. To panie Michale, proszę sprawdzić, czy teraz u sąsiadów będą syreny, bo jeśli nie, to coś się nie zgadza. Dwa w dół. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Dzisiaj w 2 w dół, 29 dnia, Artur Rojek z nami na 17. LP trzymałpa@polskieradio.pl albo 71335. Tak się można z nami skontaktować. No i liczę na państwa aktywną obecność do 22. Halo Gutek, możesz się powoli przygotowywać. Na razie dla wszystkich, którzy lubią Arkę Nowego, rozpędzony, tak jak przed tygodniem na miejscu 16. Rozpędzony Arka Nowego dziś, tak jak przed tygodniem, po 7 tygodniach na liście na miejscu 16. No to teraz jestem bardzo ciekaw, czy nie zasnął. Dzisiaj kończy rok. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Gutek, przygotuj się. Na 15 nowość Rock or Bust, zespół AC/DC. Are you ready?